Turismus. Ponoći 2 minute, dobrovečer i dobrodošli u prvo izdanje Turizmusa za ovu sezonu. Večeras su tu sa nama 2 djevojke iz ISN-a, Giovanna Daši i Luana Ivošević. Dobrovečer i dobrodošla, djevojke. Večer. Večer. Za početak, ovo je vama prvi put na Radio Sovi? Da, meni da. Da. I kako se osjećate? Uzbuđeno. Malo nervozno. To je sve u redu, uvijek. Uvijek je mala doza nervoze i uzbuđenosti, sasvim, čak možda i poželjna. Pa krenimo mi s tim pitanjima. Nova akademska godina polako započinje, taj listopad se bliži, što znači dolazak novih Erasmusa. Kada nam oni dolaze? Pa uglavnom period koji je najnapučeniji dolascima je zadnji tjedan 9. mjeseca, znači pred kraj do početak faksa. Jesu li za sad već neki došli? Mislim da su sad u manjini već u gradu Rijeci. Koja je vaša uloga u tom prijemu Erasmusa? Pa u biti do sad smo im pomagali u traženju stanova, smještaja. Tako to je dosta ono, možete i zamisliti kad idete u drugi grad, pa ono to je najbitnije. Nekako gdje ćeš spavat. Ali nakon toga sad eto, sad ćemo početi s druženjima, a to je nekako najbitnije da se oni osjećaju tu ugodno kao da su doma. Giovanna, imaš ti što za dana dodati? Pa da, znači onako, dočekamo ih, pokažemo im kako je to u Rijeci, podružimo se, imaju nekog koga poznaju i kojega uvijek mogu pitati za šta god im treba. Kako za sad teku te pripreme i to nekakvo uhodavanje u to cijelo Erasmus iskustvo? Što se tiče sa strane nas ISN-era, odnosno Badija, za to je zadužena naša Badi koordinatorica. Ona podučava nove Badije i nama starima dodjeljuje nove Erasmuse. I kad dobijemo listu od, ne znam, 5-6 imena, ovisi po preferencijama, onda nađemo na Facebooku, pa se dogovorimo, čujemo kad ko dolazi i onda slijedi taj dio prijema. Otkuda najčešće dolaze Erasmusi? Pa imamo puno Španjolaca, puno Poljaka, ali stvarno od svuda ih možemo naći. Ima li neko mjesto koje vas je posebno iznenadilo? Onako u smislu, wow, on je došao iz... Pa mene je iznenadilo prošle godine, to jest prošli semestar, bio je dečko iz Švedske, što nije baš često. Ja nisam imala prilike upoznat nikog iz Švedske, to mi je bilo zanimljivo. Pa mislim, to je dosta subjektivno, tipa ja sam dosta ignorirala tu Poljsku, a onda sam shvatila... Zašto? Pa ne znam, jer ful je velika, znači veća je od Italije, ali totalno nikad mi nije palo na pamet, pa ja sad želim ono ići tamo i sve ono istražiti. I sad kad sam poznala te neke super Poljake, sad bi tamo išla stalno. I ono, jedna od čari Erasmusa, zar ne? Pa da, jer otkriješ nove, ne znam. Da, oni lijepo pričaju o svojim zemljama. Da, kroz razno razne priče, iskustva, doznaš nešto malo o kulturi, o tradiciji. Da, i uvijek želiš ići tamo. Da, želiš to posjetiti. Da, imamo puno skanarskih otoka, znači to je ono isto top destinacija, pa lijepo kao sad imamo prijatelje tamo pa možemo otići i super. Da. Super, baš super. Pa da. Vrijeme je za jednu glazbenu pauzu, što ćemo slušati? Slušat ćemo Nipple People, Frka. Čuli ste, Nipple People i Frka. Sure. Slušali smo Nipple People i Frku, a mi se vraćamo natrag turizmusu. Tu su u studiju sa mnom Giovanna Daši i Luana Ivošević. Cure, još jednom dobrovečer i dobrodošle. Ćao! U prvom dijelu intervjua spomenule ste kako zapravo ste puno naučile od Erasmusa i iz toga što ste naučile ste razvili neku određenu želju za putovanjima u gradove tih Erasmusa. Ali što je možda nešto najzanimljivije što ste naučili od Erasmusa ili možda neka zanimljiva anegdota koju biste podijelili sa našim slušateljima? Ja možda ne bi anegdotu, ali mogu reći da svi koji dođu toliko su, mislim, naravno uvijek ima iznimaka, ali neki budu toliko friendly, toliko onako žele se družiti s tobom i žele znati sve o tebi i žele da ti znaš sve o njima i da razgovarate i da se družite. Meni to tako neopisivo, onako stvarno, čak i ako nemaš želju za otići u tu zemlju, odjednom ti bude kao joj, idem da vidim tu osobu i pokažem mi kao šta ona radi cijeli dan. Zvuči jako, jako lijepo to što su Erasmusi toliko prijateljski nastrojeni i što ste vi iz Jesena toliko prijateljski nastrojeni. Zvuči kao jako lijepa atmosfera. Da, zabavno je, zabavno je. Pa sve koje zanima, javite se na Jesen Jer u kratkom roku se tako povežeš s njima, a po meni najljepši dio je reunion. Znači kad oni od doma i, ono, i svi plaćemo, ono, ne znam, rastanci, ono, to je najgore. Da, post Erasmus depression. To mi svako toliko svi dolaze na intervjue i govore mi, ajoj, ja idem uskoro čaj, jako sam tužan, tužna. Da, baš se vidi da su žalosni što odlaze. Je, stvarno je za plakat. Ali onda se nađemo i onda je full predivno. Znači, ne znam, nevjerojatno. Ono, tipa, ja sam sad bila u Francuskoj i ne znam, divno. Ono. Znači, doručkovala sam s njihovim obiteljima i ne znam. I to su prijatelji koji će ti ostati za život. I oni su se stvarno ovdje osjećali kod doma i kad se čuješ s njima, oni stalno spominju rijeku koja da im je ono. Time of their lives. Znači, da, baš lijepo. Jedna cura je za vrijeme utakmice na svjetskom prvenstvu istetovirala srce vatreno. Da. Bila je oduševljena. To važa, ono. I svi pjevaju, ono, ideš negdje, ideš do Francuske, ideš bilo do Londona, oni svi pjevaju, ono, srce vatreno, da. I svi ono, hrvatske navijaju pjesme, nevjerojatno. Za koga navijat, za englesku ili za hrvatsku? Za hrvatsku. Joj, baš su slatki. Da, baš je bilo baš simpatično. Drago. A ove nove Erasmuse, što njih očekuje sada kada dođu? Pa pripremili smo im Welcome Week koji traje od 1.10. do 7.10. To je klasično za svaki semestar i to je jedan kao pripremljen tjedan sa eventima. Od čega se otprilike sastoji? Kakvi su to eventi? Pa ne znam, prvi bude kao speed friending u kojem imaju priliku upoznati jedni druge, imena, prezimena, tako te neke osnove, ono, neke basic friendship sitnice. Nakon toga slijedi ono social drinking, kao uz druženje, uz neku cugicu, to je ono više plesni tip partija. Nakon toga ide Welcome Day, to je formalan dio u kojem se na građevinskom faksu održi prezentacija o tome, o njihovom Erasmusu u Rijeci, o tome što će sve tu uraditi, kako što će na neki izgledati. Način od njih očekuje. Da. I nakon toga, naravno, slijedi Eurodiner u kojem oni prezentiraju svoja jela i finale Welcome Weeka je Welcome Party. I još za vikend, naravno, još neki zabavni eventi, ali to je uglavnom namijenjeno kako bi se oni što prije uspjeli međusobno bondati. Kada i gdje će se održati taj Welcome Party? Joj, mislim, to nije jedno mjesto uvijek, to nije jedno mjesto, to je različiti, to su različita mjesta za različite partije. Od Flaminga do Palaha. Mogu li se drugi studenti pridružiti? Da, svakako. Svakako. Da, evo, svi studenti koji nas trenutno slušaju, pozvani ste na Welcome Party i da se družite sa ovim dragim Erasmusima. Vjerujte, nezaboravno iskustvo. Što vi kao članice ISN-a očekujete od ove akademske godine i od ovih Erasmusa? Nezaboravne uspomene. Dobro. Giovanna? Pa sigurno puno novih priča i puno novih razmišljanja. Pa evo ja ovdje u turizmu očekujem puno novih Erasmusa, puno novih priča, puno novih gostiju. Vjerojatno će i biti. Da, uvijek je ta prva topla dobrodošlica i onda kad se uhodamo ćemo i razraditi program, znači od onih, ne znam, socijalnih tema, ono, pa ne znam. Na početku ćemo svi skupa pit, ali na kraju ćemo skuplja smeće po rijeci skupa i onako i... Čuvati peseke u azilu. Da, i oni će postati lokalci, to ja mislim da je najdivnije, ono. Da, ISN uvijek ima jako, jako lijepe događaje pripremljene za Erasmuse i uvijek me veseli čut što to su Erasmusi radili, jer sa toliko velikom srećom i dolaze ovdje prepričavati svoje iskustva da jednostavno čekam vidjeti što ste pripremili. Da, jer im prezentiramo cijeli jedan raspon eventa i događaje na kojima mogu se djelovati i njima je to super. Evo, uz neka vrlo topla iščekivanja došli smo do kraja prvog izdanja Turizmusa za ovu sezonu. Kao i uvijek, kao na dječjim šovima kad smo bili mali, koga ćete pozdraviti? Mama. Bog. Ne, naši prijatelji koji su bili tu s nama, cijela organizacija iz ISN-a. Da. I sad, ono, sad imamo stalno te sastanke, brainstormamo, ono, nalazimo se i ful želimo što bolji program složiti i mi sami se povezati, a onda i s novim ljudima. No. Ja pozdravljam vas, drage slušatelje. Mi se čujemo malo kasnije, a ovo je bio Turizmus. Turizmus.